Выходзілі гатовы ісці праз трупы. Бедныя душы. Свет быў варожы і халодны, але ўсё ж яна, як кожная жывая істота, не хацела ледзянець і шукала паратунку. І паратунак з'явіўся, а гэта быў ягоны брат. Яна вырашыла ехаць. Хлопцы раптоўна сталі ёй чужыя. Апошнія дні яна таксама сустракалася з імі, але ў душы адчувала хутчэй адсюль. А яны жартавалі пры ёй, спаворнічалі ў дасціпнасці і рыцарстве, смяяліся, кідаліся думкамі. Цёмнымі вачыма глядзеў на яе Цітус Далеўскі. Трымалі паядынак Юльяны Алесь, Вацлаў, перадражняў Гедыміна, ідыёта Салаўёва і ханжу Баршчэўскага, як яны гавораць вясною аб выніках іспытаў і неабходнасці трымаць гімназістаў у ёжавых рукавіцах. І як кожную хвіліну адхіляюцца, пачынаючы абгаворваць паненак, што праходзяць пад вокнамі. І дабрадушна глядзела на іх толькі што прарэзанымі вачыма барсучаня, што прагнула праўды, Франц Багушэвіч. Падрастала другая змена паўстання. Яна сама не ведала, што з ёю. Ледзь прыехаўшы, пачала пытаць у дзядзькоў пра Алеся. Іван хваліў маладога князя за гаспадарлівасць, але Тодар раптам накінуўся на Загорскага за залішнія патуранні мужыкам і ўвогуле за мужыкалюбства. Выдумаў сабе цацку, дай важдаецца з ёю, торкае сваёй беларускасцю, торкае ўсім вочы, гаворыць бы гнойнымі граблямі нешта растрасае. «Не звяртай увагі», – сказаў Іван. Сабіна шукала сустрэчы. Паехала да Мсціслава, мяркуючы, што можа сустрэне яго там. Мсціслав ні аб чым не здагадаўся, сказаў ёй, што Алеся ў яго другі тыдзень не было, і калі яна сустрэне яго, хай кіне яму ў вочы вось гэтую пальчатку, што ён тут забыў, маўляў, калі не заедзе днямі, то дуэль. Чаму ягоную пальчатку, а не вашу? А чаго я сваімі пальчаткамі раскідацца буду? Пальчатку гэтую Алесь Загорскі не атрымаў. Паехала яна і да хаданскіх, не ведаючы, што яны ў сварцы з Загоршчынай, але і з гэтай паездкі не атрымала нічога. Хіба толькі зрабіла ўражанне на Іллю, які ўжо быў у роспачы, чакаючы канца сваёй раўбічаўскай эпапеі. Не жыла яна ў сваім доме пры бровары, а да дзядзькоў заязджала рэдка, ды прытым была паглыблена толькі ў свае думкі і не заўважыла і другога. Частых наездаў гасцей да Івана і Тодара. Ці то яна бачыла іх, але не звяртала увагі. А госці былі даволі падазроныя, прыязджалі хаваючыся, ад'язджалі ўначы, вялі доўгія патаемныя размовы з гаспадарамі. Былі гэта найбольш тыя людзі са шляхты, якія вялі гандаль і шалёна супраціўляліся дзейнасці пана Юрыя, а потым старога вежы. Ім надыходзіла зараз апошняе разарэнне. Выкупу не хопіце на пашырэнне маленькіх гут і пільняў, душу кожнага 50-60. Зямлю так ці іначай не зберажэш, а грошай не будзе і на тое, каб наняць былых прыгонных. А тут яшчэ багатыры канкурыруюць. А тут яшчэ чырвоныя Загорскі рвуць зямлю з-пад ног, падлы, журботнікі над малодшым братам. Ім лёгка тужыць, а паспрабуй патужы ты. Сярод гэтых узлаваных, даведзеных да крайнасці людзей, з'явіўся раптам багаты кроер. Гэтаму не было прычыны хвалявацца. Жыў бы і без прыгону. Але ён ненавідзеў самую думку аб волі і аб тым, што ён не будзе мець фізічнай улады над людзьмі. Акрамя таго, ён баяўся. Баяўся войны і корчака, якія гольцалі па пушчах і з якімі нічога не мог зрабіць мусатаў. Баяўся нападу, баяўся таго, што хлопы сталі нахабныя, што яны ўсё больш і больш адчуваюць свой гонар. Гэтага баяліся і іншыя. З двух бакоў насоўвалася страшная небяспека. З боку багатых клейнаў, загорскіх раўбічаў і іхніх заможных 600-гадовых збраяносцаў, усіх гэтых радкевічаў, кальчух, юдэнічаў, з боку турскіх і віцкіх лаўраў, з боку адроддзя магутнага старога дрэва ракутовічаў, з боку ўсяго гэтага пераплеценага сваяцтвам, традыцыямі і паданнямі клана, які зараз чырванеў на вачах, і яшчэ з боку мужычча, якое адчула сваю сілу і значнасць. З двух бакоў чакала смерць, пагібель, галеча. І таму трэба было бараніцца аж да зубоў. І тут ужо нікому не было клопату, што Кроер і Таркайлы – беларусы, Панафідзін і Іванов – рускія, Аўгуст Дзержак – паляк, а сабаньскія юнашы і стахоўскія агеньчыкі лічаць сябе палякамі. Надварот, людзі, падобныя да апошніх пяці, галасней за беларусаў лямантавалі аб беларускім паходжанні, аб тым, што яны зжыліся і цяпер больш беларусы, чым гнілыя заходнікі і сацыялісты загорскія. Лямантавалі аб традыцыях і патрэбе скуць мячы на абарону правоў спрадвеку чыстага шляхецтва, якое надае высакароднасці і ім. І таму ўсе яны былі кранальна аднадушныя ў патрэбе взняць меч. На вачах складалася арганізацыя, якая сваёй падступнасцю за нейкія 3 гады запаскудзіла ўсю гісторыю Прыднепроўя і нават потым мела 2 кароткія рэцыдывы пасля забойства Александра і ў 1904 годзе. Складалася самая абрыдлівая за ўсю гісторыю Беларусі грамада, якая каштавала жыцця летня 200 чалавек. Складалася куга, прыднепроўская мафія. Куга існавала вельмі нядоўга і паспела забраць параўнаўча мала ахвяр, толькі дзякуючы агідзе мясцовых жыхароў да забойства ў спіну. Начальства заплюшчвала вочы і на дзейнасць грамады, і на яе знішчэнне. А вынішчалі грунтоўна, не падкапаешся. І той, хто пацікавіцца гэтым пытаннем, павінен будзе толькі прагледзець статыстычныя лічбы. За 2 гады на тэрыторыі Магілёўшчыны загінула ад ваўкоў больш людзей, чым за мінулыя 300 год. Прычым чамусьці сярод тых, што загінулі, не было сялян, а ўсё больш шляхта, да сотні душ. Гаспадары 2-3 будаў ці гуд і іншыя такія самыя людзі. Якой мераю дасі, такой і аддадуць. Супраць кугі выступілі воўчыя братэрствы, аб якіх даволі многа і даволі негрунтоўна пісаў Донар Запольскі. Сабіна Марыч не звяртала ўвагі на гэтым. Яна шукала Алеся. А скончылася ўсё нечакана проста, і тон іхняй апошняй размовы не пакідаў ніякіх надзей на тое, што для Сабіны можа нешта змяніцца ў лепшы бок. Яны сустрэліся і шмат гаварылі. І яна сказала яму, што свет робіцца лепшы, калі ў ім сустракаеш такіх людзей, як ён. І тады Алесь, нібы раптам зрабіўшыся ведучым, сказаў: «Не трэба гэтага, Сабіна. Для вас я сусед і друг, як Раткевіч, як іншыя добрыя людзі. Зробіцца дрэнна? Паможам. Ваш вораг – наш вораг, ваш сябра – наш сябра. Вось і ўсё». Яна бласлаўляла Бога, што не паспела далёка зайсці, што не дайшла да апошняга прыніжэння. «Я гэта імела на ўвазе, князь. Я стаўлюся да вас, як да пана Юльяна. Вось і добра. І мне хацелася б ніколі не зрабіцца для вас тым, што хаданскі і раўбічы». Ён разумеў, што гэта ўдар, магчыма, нават лёгкая пагроза. Алесь ведаў, яна не паспела далёка зайсці і радаваўся, што адсек адным ударам усе размовы. Але ён таксама ведаў, што ў думках Яна зайшла далёка і цяпер ні завошта гэтага яму не даруе. Так, сказаў ён, гэта сапраўды было б непрыемна, асабліва для мяне. Яна здагадвалася і раней, чаму яму непрыемна варожасць з раўбічамі, а цяпер даведалася пра ўсё. Святло пацьмянела. Ёй нельга было жыць без яго. Раней і ў марах, як без каханага, цяпер, як без недасяжнай і адзіна патрэбнай істоты. У недалёкім будучым, як без ворага. Міхаліна праз няньку Тэклю паведаміла Алесю, што яна зноў трэці раз за гэтыя месяцы, выбіраючы час найлепшага яго настрою, зрабіла спробу пагаварыць з бацькам аб варожасці да Загорскіх. Яна пісала, што гэта цяпер было больш, чым цяжка. Наваколле не ведала, чаму пасля нападу Корчака на маёнтак Раўбіч асабліва змяніў свае адносіны да маладога князя. Алесь нікому нічога не расказаў. Раўбіч таксама маўчаў. Ведалі, што Алесь з табуном прыскакаў яму на дапамогу, а наконт далейшага хадзілі розныя чуткі. То казалі, што Загорскі спазніўся, і бандыты ўжо зніклі, падпаліўшы дворныя пабудовы і не забіўшы пана, бо не хацелі залішніх ахвяр і вялікай аблавы. То гаварылі аб тым, што Загорскі ледзь не сапсаваў справы, яшчэ здалёк распачаўшы страляніну, бо трохі баяўся, што было цалкам натуральна. Гаварылі аб нейкай вялізнай страшнай спрэцы, выводзілі яе лагічнымі збудаваннямі, у якой нібыта абодва бакі асыпалі адзін аднаго ўзаемнымі абразамі. А хто казаў, што Алесь наогул не даехаў? Але ніхто нічога не ведаў. Майка паведаміла, што паспрабавала растлумачыць бацьку ўсё. Размовы, аднак, не атрымалася. Пан Яраш, каторы ўжо раз спыніў яе і заявіў, што калі яна кіне яшчэ хоць слова пра Загорскіх, ён хоць ніколі не сказаў ёй нават грубага слова, ні з чым не палічыцца і завязе яе ў манастыр да цёткі Гуменні на дадатковае выхаванне. Гады на 4. Алесь, дачуўшыся аб гэтым, паскакаў да Раўбічаў і дзень гойсаў па гаях вакол маёнтка, пакуль Тэклін пляменнік не адшукаў яго там і не папярэдзіў, што з'яўляцца тут небяспечна, бо пан Яраш перахапіў запіску паненкі Міхаліны, падазрае, што перадавала іх Тэкля. І Тэкля просіць, каб паніч не з'яўляўся, бо яго могуць падпільнаваць, бо Міхаліна амаль у турме, і Алесь можа толькі папсаваць усё і паненцы, і ёй Тэклі. І яна Тэкля абяцае, калі гнеў пана пройдзе, паведаміць Алесю. Загорскі задыхаўся. «Хлопчык, мілы, скажы ёй, калі ёй дадуць вольную, я яе да сябе вазьму. Хай перадасць адно слова, дзе можна сустрэцца?» Хлапчук чухаў адной босай нагой другую. Яна, дзядзька князь, казала, што есці ёй і так хопіць. Грошы, дзякуй Богу, ёсць. Яна казала, што паненку кінуць не можа, бо той адной зусім дрэнна будзе. «Едьте», – выказала, калі ласка. Загорскі зразумеў, пакуль што нічога не зробіш, пакуль за Міхалінай і ўсімі, хто верны ёй сочаць, трэба не насцярожваць Яраша і Франца. І ён паехаў да дзеда.